songs are rock and roll, but here is one that's a hit under any name. Marcia. John. Marcia. John? Marcia. John. Marcia. John. Marcia. John. Marcia. Marcia. John. Marcia. Oh, Marcia, Marcia. John, John. Marcia, Marcia, Marcia. John, John, John. Marcia, Marcia, Marcia, Marcia. John, John, John, John, John, John. Marcia. John. Marcia. Egy ilyen egész üveg nagyon szívesen betecskedett, mint a pofátor. Ó, na mondja talán még. Más ötletekre vagy kíváncsi. Na úgy már lehúztak a vécén, hogy a ezt hozzám az arcodba. Nem mondod, hallják. Olyan dörti rakat fogom, hogy annál öregem. Hallod? Ezt most meghallod. Különben menjek a telibe, ne vágjálak a kezdet fiai a mikrofonban. Köszönöm! Nem szerdám volt. Nem sor. Ja, biztos jó, megfizetik magukat ezért mocsokért. Haló? Rohadt szemét, tahó, ki buzék vagytok, hogy... Egy-kettő, itt remény, zsűrölet. A Rádió Café 98.6-on. Minden szerdán, 8-tól 11-ig. Itt remény, zsűrölet 3. A gépek lázadás. Kell-e HRZ? És ha kell, kinek kell? Hit, remény, zsűlölet 3. A gépek lázadás. Ma este GG-vel, Chapmannel és Jobbágy Roberttel. 8-tól. Vagy később? Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. The names have been changed to protect the innocent. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take it. És azt figyelitek, milyen furcsa dolog az, hogy ugyanúgy jöhet a közönség. Ugye? Na ez sőt, és ugyanannyian vannak, hihetetlen. Fognak ezek még jobban is. Szerintem. Na szép jó estét kívánunk mindenkinek, Laci és Tomi távollétében. GG. Nem fogjátok elhinni, Jobbágy Robert és Chatman a hitremény zsűrületben szerdán este 8-tól 11-ig. A három, illetve a kettő robot úgy döntött ma estére, hogy bizony el fogja bitorolni a vezető szerepet Lacitól és Tomitól. Én félek is nagyon különben. Jó, hát figyelj ide, elmentek nyaralni.

Igen. Oh. Egy ilyen zöld, világos zöld kockás Burlington van rajtam, de csak igen, de gyönyörű. Vállam kilátszik, és izmos, egy ilyen Burlington atlétában. Egy halásznadrág, nem, ez egy bermuda, ugye? És kicsit le van horzsolva, térted, ahogy nézem. Mert fociztam. Ja, a foci. Nagyon kemény meccs volt. Egy fogalmatlan idiótával voltam egy csapatban. A fogalmatlan idiót egyébként hétfőnként sportműsort vezet. És néha lesz itt most a HRZ-ben a Híd Szigeten. Itt mondjuk van ő a nevét. Mi a neved? Gyuri. Gyuri! Gyuri is levetkőzte önmagát. Csöcs Gyuri ráadásul. Csöcs Gyuri. Zsuri. Na és akkor van még rajtam a papucs, arról még nem meséltél Adrián. Igen, egy bőrpapucs van Adrián a Lacin. Méghozzá egy szerintem egy antilop bőr, nem? Hát vagy krokodil, vagy mi? Nem, mindegy. Egy ilyen papucs. De ami legfontosabb, Adrián, pénz van a zsebemben, cashben bizonyán, de nem is kevés. És mind a 11 lábúja kilátszik belőle. Komoly cash. Hú, milyen csajok jönnek be. Bocs, Adrián, most le kell tennünk. Várj, ez egy férjes asszony. Fáradt vagyok, fáj a fejem, majd holnap folytassuk. Szia, Adrián, hello, bejöttek a csajok, bocs. Adrián, ne haragudj. Majd megközelebb a csomagot. Várjál, odaég a lepény. Na, nem, majd hívlak, jó? Majd hívjuk egymást, jó? Mennem kell, várj, kifut a tej. Adri, na jó, gyere ki, én tudom, tehát értesz a virágnyelven. Tudod, hogy mind a ketten arra gondoltunk a Tomival. Gondoltok, ez a arra gondoltam a Tomival, mind jó, a ketten. Jó, csak még annyit, mielőtt világosra leraktok, hogy Ádám csak hallgatja. Csak azért, odaig. Hogy... Na, szóval, hogy Ádám hallgatja, úgyhogy telefonáljon be. Ki az? Kicsoda? Valami kis udvarló, lom? Nem, szerintem. Valami... Várjál, ne tedd le most. Mi van, most barátnőd? Mindegy. Odaég. Srác. Srác. Mi a neve? Mi a neve, Adrián? Ádám. Tankcsapdát hallgat ő is? Igen. Istenem, hogy a zene, hogy összehozza. Összehozunk titeket? Nem. Ő csak hallgat. Ő csak haver. Haver. Ő csak haver, srác. Hallgat és titeket. Fogtok azért dugni? Hát... Azért belecsúszik, nem? Azért becsúszik Ádám. Kézi, I love you, Mim. Felőled be, Ádám. Gyíkusz Ádámusz, érted, Ádám? Ádám, itt Budapesten vagy 60 kilométeres vonzás közöttében. Lehet kockázni a szalannát, megcsinálni a rántást, Ádám, mert ma este sütünk. Nyitott édes ajtókon öregem. Dörömböltél eddig. Szaladj hát föl Pestre. Nyitott ajtókon. Nem is tudtál dörömbölni, hiszen a bársonyfüggöny mindig ellebbent előled, Ádám. Nos, Adrián, köszönjük, hogy megosztottad velünk ezt az információt. Most tényleg le kell tennünk. Na, mert mennünk kell, mert itt vannak a csajok. Nem is igaz, hanem azért kell mennünk, mert most kifut át kell gondolnom el néhány napig a dolgokat, jó? Jó, szevasz. A stúdió nem véleményének. Újra Lenny Kravitz a színpadon, és már bele is kezd a zenekar dobosa, egy 250 cm magas négernő. Itt a kettes stúdióban a dobba, megszólal Lenny a gitárral. Köszöntök mindenkit, Budapesten. Remélem, hogy utoljára halljuk. Nem akarom, legyen van Lenny. Ezt nem akarom többet. 3,5 perc, de nagyon hosszúnak tűnt. Ugye ehhez képest az én 6 perces kívánságaim a végén mégiscsak kellemesebbek. Na hát ott mégsem ez a reszelés. Nem, ez borzasztó. Borzasztó. De én tudom, hogy a srácoknak ez csak azért tetszett, mert bejött nekik a videóklipje, amikor egy ilyen tengeri olajfúró tornyon. De az is csak azért, mert biznisz. Tehát a porszívó, biztos vagyok benne, hogy ez a kapcsolat. Ja, azt mondom, mert nagyon bosszant, hogy a porszívó ügynökségről nem találtam semmit. Tehát ezek elvesztek. Nem mondom. Elvesztek ezek az anyagok. Hát mondjuk olyan értékesek nem voltak. Végülis ezek az anyagok sem azok, csak azt szeretnénk vele bebizonyítani, hogy mennyire nem érdemesek ezek a srácok arra, hogy ebben a rádióban műsoruk legyen. Hát ez fontos lett volna, mert azért ez eléggé bebizonyított, te tudsz egy porszívóról is, amit eladtak. Hát nem, hogy hát, nem. A szájuk nagy. Szerintem ez fedez valami komoly céget. Olyan ez... történet lehet a mögött, vagy nem tudom. Valami van el mögött, az biztos, azt tudni. Na hát ez itt a Hit, Remény, Zsűlölet 3, ugye a gépek lázadása, Laci és Tomi távol maradt, és hát nekem ez egy szenzációs élmény, tehát én úgy soha nem beszéltem így mikrofonban, ma nem sokat meg így, hát persze, hát ledobtam a pelust, ahogyan van, most nincsenek itt. Én azt mondom, hogy megengedhetem. Milyen volt ez átélni? Hú, hát szörnyű, hát el tudod képzelni, hogy milyen tudathasadást idéz elő? Amikor tehát így második, harmadik hónapban az ember bejön a munkahelyére, és mindenki úgy kezel, mint egy 3 hónapos gyermeket. Ez egy eleinte nagyon jó érzés, meg hát olyan kedves, meg csak amikor már így mindenki így beszél az emberhez, akkor az egy picit már így. És ez nem volt sértő, amikor kitalálták még azt is, hogy ráadásul ne is a saját hangodon gügyögél, hanem oda kellett tennünk, egyszer benn volt az Izilnek a kedves neje, és hozta be a pici babájukat, és föl kellett mennünk a gyermekhangot, hogy valami utószinkronod legyen, és az legyen a gügyögésed, ugye, mert még az eredeti gügyögésed se volt nekik elég jó. Igen, de hát én azt gondolom, hogy Izilnek valamiképpen azért méltán helye kell, hogy legyen a Hitremény zsűrűben. Természetesen, megemlékezünk. És hát ha máshogy nem, akkor a gyerek hangokkal mindenféleképpen. De én azt gondoltam, hogy most tekintettel arra, hogy az égvilágon senki nem fog beszólni, mármint avval kapcsolatban, hogy milyen zenéket teszek be. Én mindenféleképpen szeretnék az Izélnek a zenébe játszani egyet-kettőt, és akkor most én nagyon elérzékenyültem komolyan. Aha, az a baj, hogy ez nem azt fogja bizonyítani, hogy ez a műsor rossz. Izél egy szenzációs DJ. Ezzel mindannyian egyetértünk. Ő nem volt robot. Ő nem. Viszont érkezett már is olyan SMS, ami szerintem abszolút a játékunkba illik. Egy kedves hallgató azt írja nekünk, HRG Retro jobb, mint az eredeti. Szerintem ezt legalább annyira lehet pozitív és negatív értelemben is venni. Szerintem ebben van egy kis gúny. Nincs. Természetesen megoszthatnátok velünk ezt élő szóban is a 312-3000-es telefon számon, bár én tisztában vagyok avval, hogy a Hitremény Zsűlölet című műsorban teljesen ki lett ciánozva mindenféle hallgatóság, tehát nem tudom, ennek az élő példája. Hiszen megígértük. HRG, hello! Sziasztok! Én csak azt szeretném mondani, hogy nagyon örülök, hogy megemlítettétek időt. Ha nem tettétek volna, akkor én tettem volna, szóval ennyi. Ugye? Ja, hát akkor nem vettük volna fel. Jó, rendben. Az emberek a membránok mögött. Szólaltassuk meg Izilt. Könyörgöm. Köszi, hello! Na, hello! És valaki azt írja nekünk, hogy szűnjön meg 21 órától ma. Addig még 9 percük van, hát megpróbálunk eleget tenni. Meg. Viszont van egy e-mail, azt én el fogom mondani. Ennek a Chatman nem fog örülni. Azt írják. Csetinek nyomj kérlek egy csókot a homlokára, kivéve ha te vagy az Cseti. Nem én vagyok. Aha. Hát ide látom, hogy ezt a levelet Flóra küldte. Hát Flóra drága, nem tudom, ismered-e a GG-t. Nem biztos, hogy szeretném, ha csókot nyomna a homlokomra. Ennek házasság szaga lesz. Hát igen. A házasság, az, ha már itt tartunk, az egy érdekes dolog. Micsoda átvezetés, figyelted? Ugye? Azzal is foglalkoztak a srácok, ha jól emlékszem. És nem helyesen. Majd meg fogjátok látni, figyeljetek nagyon oda, nem helyesen. Hát abszolút elítélendő. Először erről kaptok egy kis ízelítőt, aztán utána ízéltel egy kis jó ízelítőt. Jó, legyen úgy, de szerinted Cseti a házasság az elítélendő dolog, vagy az ő hozzáállásuk elítélendő? Abszolút az ő hozzáállásuk, hát a házasságnál szentebb dolog nincs. Van valami, amit ez a két fiú valamilyen szinten jól csinál? Egyébként szerinted? Hát lehet, hogy ebből nincs a műsorból ki fog derülni. Nézd oda, szerintem 9 óra környékén amúgy is megpróbáljuk majd őket felhívni Törökországban, mert ugye ott tartózkodnak. Hát elég sokat el fog árulni róluk, hogy egyáltalán felveszik-e a telefont, hajlandók-e velünk beszélni. Meg hogy felveszik el Cecei Éva feliratú pólót, amit adtam nekik ajándékba. És azzal utaztak el? Hát tényleg? Hát legyenek bátrak, nem? Na, mit mondanak a srácok a házasságról? Akkor játszunk szerintem. Hallgassuk meg ezt a hallgató állatot, és ha van, nincs. Az előbb még csörgött. Hallgassuk meg, ahogy csörög. Hallgassuk meg, ahogy én csörgök. Csöri, csöri, csöri, csöri. Telefon. Így csörög. Halló. Halló, figyelem. Na mondjad. Aki nem szól, megverem. Aki rossz, azt megverem. Aki rossz, azt megverem. Igen. A szerelem sötét verem. A házasság. Magam belevetni merem. Szurok, marok, petrezselyem. A házasság veszedelem. A marok egyébként ebben a mondásban. Szurok, marok, petrezselyem, a házasság veszedelem. szúrok. Tehát mitől rossz a házasság, igen, ugye? Igen, igen. Nem lehet szúrni, igen, nem lehet markotányosként játszani. Petrezselyem, az mit jelent? Nem lehet bubuzni, nem lehet fikázni, vagy... Nem, az is valószínűleg valamilyen szexuális. Petrezselyem. A frissesség, a leszakítás, nem? Petrezselyemet árul. Nem lehet az, a magányos csajokat... A fehér répán van a petrezselyem. Igen, a fehér répa. Nem lehet répázni, nem lehet szúrni, nem szúrok, lehet markozni, nem lehet répázni. A házasság veszedelem. Mert, hogyha egyszer kötve vagy egy nőhöz, akkor onnantól kezdve ezek hűséges már nem tökéletesen kóser cselekedetek. Így van. Ezt jelenti ez a közmondás. Haló! Shalom! Parancsolj! Kukac Maki. Kukac Maki. Veszedelem. Szurok, marok, petrezselyem. Aki hülye, fenekelem. De nem marok, most jövök a szurok, murok, petrezselyem. De a murok az értelemszerűen az égélyes marok. Na, ugye? Hát ilyenek ők. Ez meg itt a Kangamassa és a Kókeszkovédó izélnek az egyik nagy sikerű darabja, amit előszeretettel szoktunk itt játszani. Gyűlölet 3. A gépek lázadása. Kell-e HRZ? És ha kell, kinek kell? Hit, remény, gyűlölet 3. A gépek lázadása. Ma este GG-vel, Chatman-nel és Jobbágy Robert-tel 8-tól. Vagy később? Kicsit később. Kicsit később. Így van, ez így a hitremény zsűlölet 3, a gépek lázadása, ugye Chatman-nel, GG-vel és Robert Roberttel. Hát nem tudom, azért valahol furcsa dolog ez a műsorvezetés, mert az tök jó, hogy így el tudom mondani az adástelefonszámot például, meg így el tudom mondani az SMS számot, meg ilyenek. De nem tudom, tehát így azért valljuk be, egy jó szerkesztő azért mindig nagyon fontos a műsorban. Azzal nem is volt szerintem gond. Köszi szépen. És tehát így kellene a témák. A következő adásban Lacival és Tomival majd GG-ről beszélgetünk. Aztán nem leszek így. Minden esetre az a célunk ma, hogy bebizonyítsuk, hogy ez a műsor nem életre való, nem kafé kompatibilis, meg kell szüntetni, és hát tulajdonképpen ennek érdekében többek közt azt is megteszünk, hogy rosszabbul vezetjük a műsort. A hallgatókat egyébként, ugye arról volt szó, hogy a hallgatókat fogjuk megkérdezni arról, hogy kell-e HRZ. Nem kell őket befolyásolni, már is írtak nekem olyanokat SMS-ben, hogy például olyan gyengék vagytok, mint a Laciék. Ez szerintem abszolút belepasszol a játékunkba. Hát igen. Valaki azzal fenyeget bennünket, hogy kiveszi a biztosítékot és elküldi postán Laciéknak, árulóknak nevez bennünket. Hát igen. Akkor szerintem a hallgatónak kell a HSZ, akkor tessék telefonálni. Így van. Erről szól a dolog, el kell mondani, hogy 312-3000. És elmondta. És mondd az SMS számunk az... 3. A gépek lázadása. Kell-e HRZ? És ha kell, kinek kell? Hit, remény, zsűlölet 3. A gépek lázadása. Ma este GG-vel, Chatman-nel és Jobbágy Robert-tel 8-tól. Hát később? Később bizony. Én azt veszem észre, hogy megkönnyítik a hallgatók a dolgunkat. Nem hittük volna, hogy ennyire meg se kell szólalnunk. Ismét egy hallgató a vonalban. Vegyük fel. Szia. Ma én vagyok. Na, hello. Géza. A Géza, aki szerint, egy hallgató szerint nem is Géza. Ja, Berényi Géza. Akkor elmondod? Hát, az óriási volt. Robi. Robi heveny röhögögörcsöt kapott. Ja, a Géza, te nagyon jó fej van. Jó, remélem meghalt tőle. Hú, úgy járok Gézával, mint a másik a Mihályjal, tényleg. Ja. Jó, akkor köszönjük, hogy betelefonáltál. Szia! Nos, kedves hallgatók, el is feledkeztünk róla, hogy a műsor második felében tulajdonképpen egy másik játékot akartunk játszani. Belecsapunk, vagy most már hagyjuk ennek a jegyében eltelni. Szerintem ez jó. Ezt eltesszük későbbre azt a játékot. Géza megígérte egyszer, hogy elmegy aludni, hát nem tudom. Géza, ugye nem te vagy? Ne, Berényi. Óriási, gyerekek, megvan a HRZ állandó betelefonálója. Visszaszereztük. Ja, kapok valami nyeremény. Ugye nem vagy székesfehérvári? Na. Te vidékről hívsz, hogy honnan telefonálsz? Keverjük már le, de tényleg. Engem azért érdekelne a lelkivilága. Mondd el a lelkivilágot. A Robit érdekli. Mesélj magadról valamit tényleg. Hány éves vagy? 40. Szerintem ezt már egyszer megpróbáltuk, hogy ő meséljen magáról, akkor se jött össze. Én azt mondom, hogy ennél viccesebb dolgok is várnak még ránk, hiszen... Na figyelj, mondunk neked egy másik telefonszámot, telefonálgassa oda 0629986986, próbáld ezt hívogatni, jó? Na, hello! Szia! Nos, akkor ott tartottunk, hogy a srácok olyanok, amilyenek, hát ugye ezt nem kell kommentálni, amit Adriennel szegénykémmel műveltek, de meg szeretnénk mutatni nektek még számtalan más bejátszást, ami az bizonyítja, hogy a srácok egyszerűen nem valók ide, és ezt a műsort meg kell szüntetni, és remélem, hogy amikor visszajönnek Törökországból, akkor ők is belátják. Gábor, mit játszunk le? Most egy olyan anyagot fogunk lejátszani, aminek a végén kiderül, hogy Laci a csók király. Na, arra szeretnék rákérdezni, de azért arra lennék kíváncsi, hogy mi, nem gondolkodhatok még, hogy miért vannak ezek a betelefonálások folyton? De, nagyon sokat törpölöttünk ezen a problémát. Mondd. Mert bunkók vagyunk. Nem. Igen. Tényleg? Én, igen. Azért, én is azon mondom, teljeshez, húsost a húsoshoz alapon. Paljuk meg. Na. De várjunk már, ha ti bunkók vagytok, akkor ti ugye a bunkó betelefonálókat gerjesztjük. Ágytól, asztaltól, mi magunk akkor... teremtjük meg a férges testünkön a kelést. Mi magunk vagyunk a bunkó mágnes együtt. De akkor miért vagytok ezen meglepődve? Nem vagyunk meglepődve egyáltalán, mert gondolkoztunk rajta, sokat törpölöttünk. Igen. Tök jó. De... Neked mi a véleményed? Ugye azért van ebbe az elméletben valami ráció, nem? Mármint hogy? Te hát homofób vagy? Én. A bunkok a bunkokat vonzák. Azért vannak ezek a bunkok. Csokit nem szerettem. Homofób, nézd, egy régi görög filozófus volt. Homofób? Aki, igen. Nem, ez tényleg nem tudja. A kis spártai rabságba kerülvén írta meg az első tézisek című könyvét. Spártai rabságba? Spártai rabságba? Az első nagy peloponnézoszi háború idején az aténi serekek vezérszónoka és lelkesítője volt, majd gályáját elrabolván a spártaiak hadifogságba vetették. Itt írta meg először az első téziseknek az első változatát, amely azóta az Intelmek Diogenesis alcímet viseli. De Szent István is ebből merített, ugye? Így van, az aranybulla megírásakor. Hát akkor megvannak a történelmi összefüggések. Egyes darabjai még ma is láthatók. Na ez a homofób. És mutatunk még valamit, nagyon homofób. Akkor én abszolút ez vagyok. Tehát jó? Figyelj ide, valljak meg valamit. Ma reggel voltam a parlamentben. Mit kerestél ott? Bevitt egy karácsonyfát, mert elég komolyan előre gondolkodnak. Igen, mert voltam a Lego pavilon ügyében, hogy a karácsonyi főünnepségen esetleg én hoznám, és az volt, hogy... Előre gondolkodik a Párizsi, igen, még most ott bolton. Ott álltam két lépésre a magyar koronától. Hát, de tudom már, mi a legnagyobb bajotok. És tudod, mi történt? És a Párizsi a magyar koronának akkora szupersztár két lépésből mattot adott. Azt mondta... Két lépésre állt a koronától, és két lépésből mattot adott. Igen. És mondtam, mi volt a belépő? Lehet, hogy találkozunk, amikor majd én leszek a szuper sztár. Leszek még alatt a dörögcsön. És mi volt a belépő a koronát megnézni? Mennyibe került, vagy hogy volt? Nem, állandó belépője van. Csókos vagyok, jó? Olyan, mint egy törzsvendég, figyelj. Olyan, mint egy törzsvendég a jobb krimóba, tudod? Arcról beengedik. Bevigyelek? Párizsi úr. De biztos csak a szupersztár mi volt odra. De tudod miért? Nem, tudod miért? Tudod miért lesz a korona fején? Tudod miért engedik be gyakorlatilag szólyság nélkül a parlamentbe bármelyik nap? Na. Megmondjam? Mert ő a csók király. Tudod, hogy van egyébként a kormányöröknél föl kellene mutatni a személyigazolvány, de akkor szupersztár. Nem. Párizsi Miki, hogy amikor megy, akkor mondják, hogy jó napot kívánok, uram, a személyi, és akkor ott meglátják maguk mellett az én poszteremet. Nem. A parlament őrszobájának a falára kiragasztva, és azt mondjuk, Párizsi, parancsolja. Nem, tudják, egyszerűen arcról tudják, mert Párizsi Miki ennek az országnak az egyetlen és igazi. Hiteles. Igen, és így vannak ők a rock and roll műfajával, és ismét itt van velünk valószínűleg Berényi Géza. Oh. Nem, szia! Jó estét kívánok! Jó estét Tamás kívánok, vagyok. Szerbusz Tamás! Szeretnék kérdezni, hogy a Pávum meg a Párizsék ugye eltűntek. Abszolút, nyomtalanul. Hát ő, ugye az Laci és Tomi azt állítja, hogy meghaltak. Gyújtottam gyertyát. Köszönjük szépen. Kettőt is. Muszáj volt. de most már a Tomira meg a Lacira is gyújtanék simán. Versenyben vagy, értjük. Jó van, értjük. Na nem, tényleg, nem. Én úgy még a főiskola alatt kezdtem el hallgatni ezt a HRZ-t, és nagyon bejött, ugye egyik ismerős megmutatta, vidékre jöttem föl, fogalmam nem volt ilyen dolgokról, és nagyon király volt. És sokat tanultál belőle. Én nem tudom, hogy miért mondtad, hogy nem tanult. Én megtanultam egy nagy csomó számszímet, majd amit beírtam SMS-t és visszanyomták. Nem tudom, ki volt az. Chatman volt, mindegy. Mindegy. Nagyon rossz helyre mondtad ezt a mindegyet. De létszeres akkor már, ha így alakult, azért mesélj valamit a fiúkról. Milyenek ismerted meg őket? Milyenek voltak régen, akik meghaltak? Hát azok fölvették a telefont. Néma csend. Valamit még mondj, nehogy már ennyi. Nem ennyi. Na, többek közötték, de megalázták a hallgatót. Bevették azokat a poénbombákat úgy előtte, bár azok most is megvoltak az utóbbi időben, de valahogy úgy volt az egész dolog, hogy annak idején nem tudtam sok mindent csinálni, azt a maximum ettem, meg nevetgéltem, most meg már én is megnéztem a BL meccseket. Tehát... Ja, most azért csak kimész Dolly néni alatt a konyhába. Hát nem, mert a konyhám ugyanez egy szobában van, egy többivel. Meg hogy te is valami milliómos csávó vagy. Amerikai konyha, az most nagyon nagy. Hát nem, ez ellenkező egy szálló, és így van minden együtt. Aha. Nem a milliómos részéből származom. Viszont akkor többen hallgatjátok együtt. Nem, egyedül vagyok, azért van egy ilyen kiváltság, hogy egyedül vagyok egy ilyen kicsi szobában. Ez nagyon komoly. Most már régen egyébként kollégium volt, akkor meg ugye négy embernek volt egy darab ilyen rádió készüléke. Na, ott azért mentek a kemény csatapaték, hogy a Juventus, vagy a rádiókkal, vagy akkor még elnézést esteszen. Ki nyert? Hát szerinted. Hát hogyha hallottam minden házét, akkor én nyertem szerintem, és hogy mi nyertünk ezt. Ez a gyertyagyújtással arra céloztál, hogy egyetértesz azzal a hallgatóval, aki azt írta nekünk, hogy nagyon jók a srácok, jutalomból ennyi szolgálati idő után most már igazán nyugdíjba mehetnek? Hát én egy ilyen rendelkezési állományból történő vezénylést javasolnék nekik elég komolyan. Aha, biztos, hogy te szállom vagy, és nem valami körletben? Tessék? Biztos, hogy szálló az, ahol te vagy, és nem úgy hívják, hogy körlet. Biztos. Gyanús vagy nekem. Biztos. Hol tanulsz különben? Tanultam, már végeztem. Uh-huh. Mi vagy most? ezt mindent szerettem volna elmondani, de ezt nem. De nyugtass meg minket, hogy nem te vagy az a villamos vezető, aki írogatja az SMS-eket. Nem. Pedig írt nekünk, de most komolyan mondom neked, hogy azt írta egy villamos vezető, Giovanni vagyok a villamos vezető, most is nyomom, már nem vagytok töketlenek, és jobb a zene is, beolvasni. Azért ez elgondolkodható. Ezt vezetés közben még be is nyomta. Parancs értettük. Hát lehet, hogy most épp a végállomáson vár a fordulóra. Nem, hiszem. Ő körbe jár valahol. Nem én vagyok Giovanni. Nem. De ha gondoljátok, megmondom utána, tehát így a beszélgetés után és meghallgat... a többi hallgató nem, hogy mi vagyok és mit csinálok, de így. És meghallgatod velünk azt, ahogy a srácok együtt énekel, hát együtt énekeltek, próbáltak együtt énekelni Komár Laci bácsival? Az, akkor még valamit, ha még lehet, akkor szeretnék, ha lehet egy kis spirit, ami nagyon régen volt, és nem tudom, mi van a csávóval, hogyha még emlékeztek rá. Valami rémlik. Majd megbeszéljük a zene alatt itt egymás közt, hogy kire emlékszik. Mindannyiunknak elfelhősödött egy pillanatra tekintete. A desktopban benne van, amikor benn volt a Faragó Ricsi. Aha. Szerintem az és nagyon jó volt. Steve B. Hajdú. Bácsi, amikor ő a Time Bombot szereti, mert még régen az volt, azt hiszem utána. Igen. Hajrá. Nem, erre most nem készültünk, de megígérem, hogy megkeresem majd neked, és egy következő adásban majd lenyomjuk neked. Hiszen, de hát nem lesz következő adás. Vagy nem lesz, még szerintem el kell telni egy kis időnek, amire a srácokban is ez a dolog lecsapódik. Regenára úrni kell. És aztán majd eldöntik, hogy akarják ezt ezek után is folytatni. Köszönjük szépen a telefont, és akkor szerintem tényleg hallgassuk meg azt, amikor szerencsétlen módon próbálkoztak felvenni a versenyt. Nem kevesebb valakivel, mint Komár Lászlóval. Tapsoljuk meg, bravo! Nagyon szépen, köszönöm. Én egy dolgot szeretnék kérni. Azért 40 év az rendben. Laci! És várjál, kézzel, likettes repülővel mentünk. Az első bulim úgy volt, hogy... Jó, likettesen. Ez a melyik amerikai utasszállító, a CD6-osnak volt a kopia. DC. Vagy bocsánat, DC. Jó, bocsánat, CD, mert hülye vagyok már. Megzavartok, itt annyian vannak itt körülöttem, te egy szédülök. Hát a rajongók. Douglas, később abból lesz a igen, és az az egyetlen DC, amiről lenyúlták, az repült be a Lumumba utcában, a negyedik emelet, ebből volt balé. Tehát ebből leesett egy-kettő. És képzeld el, hogy most közel 40 éve, kb. Egy hónappal ezelőtt felléptem Debrecenbe egy repülőnapon, és ott is ott volt az a likettes repülő, ami felújítva, amivel mentem Debrecenből, vagyis Budapestről Debrecenbe, vagy Debrecenből haza, mert Pocsaj községben kezdtem el énekelni, mert a Skampoló zenekar a földmunkát gépesítő vállalat kis szervezetének a tánczenekara volt. Ez egy irodalmi... Ebből lett a Skampoló? És a Tacskó zenekarból lett a Száraz Skampoló. Na, Laci, 40 év, tehát kérhetünk valamit, egy premiért, hogy elénekelnél nekünk így a műsorban egy Elvis dalt, csak így... kíséret nélkül? Hát nem tudom most... Na, tedd meg nekünk, légy szíves, könyörgünk. De hogy kíséret nélkül, meg közül egy szóra hát majd a nyomunk így a kapellát, vegyük le a zenét szerintem. Nem tudom, és jó, segítünk föl, hogy el kell gondolkoznom, hogy mi az, amit legyen. Szerint, amit így ismerünk esetleg. Igen. Well, it's one for the money, a two for the show. I said, get ready now, go, cat, go, don't you? Step on my blue suede shoes. Well, you can do it no matter when I step on my blue suede shoes. When you can turn my heart, steal my car, I drink my liquor from the North Fruit job. I do anything, what you gonna do? Oh, honey, that hung on my shoes, but don't you? Step on my blue suede shoes. Well, you can do it no matter when I step on my blue suede shoes. Well, Szívtől indulékbe tart, Komár László, a jó egészséget neked, király. Rátok fér. Köszönjük szépen. Hálni jár belétek a playben. A reklám van, minden. Ilyen így, tehát ahogy a DVD-ken van a Director's Cut, amikor, tehát amikor a rendező kommentálja, hogy így elmondanátok. Így hogy mi mit jelent a dalban. Én odaadom a mikrofon. Ez a méget lövés mondja ezt. Jó, oké. Meghallgathatjuk? Segíts az értelmezésre. Adod neki a fejhallgatót, kérlek szépen. És akkor mondd, itt arra gondoltunk, hogy ennél a refrénnél az volt a tervünk, hogy... Az intro hogy született? Akkor... Hát az intro az úgy született, hogy az előadó, a Secret Man szokott járni ilyen, ilyen vidéki kultúrházakba előadni dolgokat. Hát, és jó, akkor vette a hangulatot, ez és ő Secret Man, végig ő énekel, aki most nincs. De miért? Kirúgtátok a bandába már? Ez volt a ti... Snowman and Snowman, Secret Man. Tehát titokember. És hogy jó példával járja. Csak ezt ő énekli. Járt kultúrházakba, igen? Járt kultúrházakba, és mint ahogy mondtam, vette a hangulatot. Nagyon tetszett neki, és akkor próbálta így bevezetni. Menjünk a szövegre, jó? Figyeljünk. Volt egyszer egy kis maci, úgy hívták, hogy Husi Laci. Szóval nagyjából. Hát ez egy maci, akinek tele volt a poszakja. És az a neve, hogy Husi Laci. Nagyon szereti a barlangokat, nagyon be akar menni. És hát muszáj volt neki keresni egyet. Aztán talált. És igazából nem bent szeret lenni, hanem mindig kibe akar járkálni, mert valahogy az neki bejön. És ez a kérdés itt, ez... Hogy hol van a laka a lackónak, hol van a luka a mackónak, mert mindig keresi. Hol van a luka a mackónak, hol van a laka a lackónak? Igen, tehát... És mindig keresi. Aztán találkozott egy másik mackóval, elküldte egy másik helyre, hát ott... Igen, a büdöset nem szereti a Husi Laci, azért a haverját a büdös barlangba küldte be. És megyünk tovább. A refrén, hol van a laka mackónak? Na hát folytatta a kibejárkálás, de hát még egy maci megjött. és hát hátra már nem küldhette, mert hát a egyik haverját már oda küldte, egy más irányba küldte. Kékhegyen túli világ? Két hegyen, hát tudod. Hegyek. Igen, hegyek. Értem. Szóval, amik... Figyelek csak közben, jó csaj van itt a ablaknál. Az a hely a bajnok az üregek között, egy rája ápolja kerítés mögött. Rája, hát ez mindent elvon. Majdnem olyan, mint egy James Bond film. Kerül egy rája. A refrén az, hol van a laka a mackónak, hol van a laka a lackónak, hol van a luka a lackónak. A lackónak, hol van a luka? Igen. Ja, Husi Laci. Lackó. Husi Laci. Per Lackó. Persze. Igen. A művésznő. Ez a rész itt mi? Hát itt ez a kis kiállás, Titus műve. Ben van a gödörben, ahol egy rája ápolja. Illetve ez nem ő, akiről most szól van, ő még az alap Husi Laci, aki az eredeti gödörben van. Nem, hát hány inger jött rá? És hát nem szabad behányni. Tehát a gödörben nem szabad behányni. És hát egy ilyen szabálya. Ez szabad, de büdös lesz. De nem szereti büdös. Kihány, vissza akart menni. Bezárult. A luk bezárult. És hát kimaradt, aztán elalélt. Elalélt, elhagyta magát, ergyalett. És a szám végén a művésznőben kit tisztelhetünk, a hölgyet. Hát a hölgy ez a Secretmannek egy... Lucika. Hogy mondjad? Unokatestvére. Lucika. Unokatestvére, csak még fiatal. És akkor megkértük, hogy jöjjön be. Hit, remény, zsűlölet 3. Majd később Hit, remény, zsűlölet 3, special edition a hallgatókkal, az egykori és mai, és hát remélhetőleg már jövendőbeli hallgatókkal is. 3-12-3000 Cseng, ismét. Szia, kedves hallgató! Hello. Nem ér foglalni a vonalat mások elől, ám. Nos, hát ez az előző belgás dolog, ez nekem tulajdonképpen nem az bizonyította, hogy ezt a műsort meg kéne szüntetni, úgyhogy ezt inkább felejtjük. Csúnyán beszéltek. Csúnyán beszéltek? Csúnyán beszéltek, egyértelműen. Hát vicces volt az a baj, tehát hogy így az ember egy pillanatra így elgondolkodott, hogy talán mégiscsak vannak értékei ennek a műsornak. Engem azért ez büszkeséggel tölt el, hogy a műsor végére te is egy picit így meginoksz azért. De azért mondom, hogy gyorsan felejtsük is el ezt a bejátszást. Újabb hallgató, hello. Szerintem nem újabb, hanem ugyanaz. Én azt gondolom, hogy elő kéne vennünk egy olyat, tehát vissza kéne térni az alapkoncepcióhoz, ami azt bizonyítja, hogy a srácok, hát ki másról beszélünk, Laciról és Tomiról. Ennek a telefonálónak meg szerintem be kéne jönni a műsort vezetni, olyan tehetséges. Jó, a mikrofon hangja. Szóval ugye az előző is a Szigetről volt, amit hallgattunk. Ugye ez a tavalyi Szigeten így van, történt. Így van. Na és ez az a bejátszás, ami most jön, ez szintén egy szigetes, igen, bejátszás, méghozzá akkor, Botrány, amikor a fiúk kijönnek a nép közé. Igen, hát a hangminőségért előre is elnézést, rádiós bizony, mikrofonnal bizony-bizony emlékszem jól magam is, hogy gyakran hatótávolságon kívülre kerültek, és hát az inkalos barátunknak úgy kellett őket visszapopozni a rádió területére, mert bizony kimentek volna akár a nagy színpadig is. Hát nagyon csúnyán viselkedtek itt is egy arra járóval, vagy többel is. Hallgassuk meg. Jövök. És jön Tamás. Hallasz, Tamás, jó a vonal? Nagyon jó a vonal, mindent Tamás, hallok. Tamás, kin vagy a szigeten? Itt vagyok az emberek. Ezt nem hiszem el, Tamás. Milyen kin a szigeten? Ott az Alkesz. Tamás, mesélj a sziget általános hangulatáról, kérlek. Várjál, ide, ablak előtt lett. Várjál, itt vagyok, mert itt tévé is vesz. Látlak, minket. Tamás. Szevasztok. Látlak, Tamás. Itt vagyok az Alkesszel. Óriási. Mi a probléma? Ne arra, miért mondtad azt, hogy Alkesz? Mert egy nagy pohár sör van a kezedbe. És megpróbálod magadnak csótánynak hát alig maradt. Álcázni. Ezt is mondd meg neki, Tamás. Alkesz, ez egy nagyon pozitív kifejezés. Várjál, add ide a mikrofon. Laci meg akar ütni. Add ide a mikrofon. Hello, hello! Kaptam az ára, betörő vár, hol az inkál? Várjál, életem interjúra, Laci. Igen. Itt van egyébként István, ne arra, is. Úgy képzeljétek, hogy jött velünk ki a szigetre. Van kapcsolva a mikrofon. Köszönöm szépen. B a plusz, meg B, meg minden. Szóval... Azt akarom kérdezni... Bi a király! Hogy minden mindenki, akinek a korsójában ennyi sör van, az Alkesznek minősül szerintem? Mennyi ez? Alkesz szerinted egy pejoratív kifejezés? Elmagyarázom, negatív? Hát esküszöm, kimegyek én is erre a szigetre. Szóval szerintem, hát ez óriási. Miután már nem tudom, hanyadi sörtán vagyok. A szigetre. Szerintem az Alkesz még mindig pejoratív. Megyek itt a szigetem. Az én... Mondjuk el emberek együtt. Beszélgetnek. Szóval egymással. Tudom, hogy nem végeztél hangmérnök, vagy semmi ilyesmi iskolát, de ennek ellenére, igen, az Alkesz pejoratív kifejezésnek minősül a magyar, nyelv. Köszönhetjük. Szerintem nem az. Itt a rejkó. Mesélj már, hogy szerinted mit jelent az Alkesz. Megszököm a rejkótól. Tudom, hogy te vagy a riporter, de mesélj már. Jön a Laci, megvárjuk, mert ő is akar velünk beszélni. A fékbér ellenőrzés, István, most ne! Látnak! Ez borzasztó. Halló, Tomi, hol vagy? Itt vagyok, Laci. Mondja, úgy vörzs azt, hogy alkoholisták, Rejko. Az, az alkoholista, az nem eszik édességet. Tomi, ez igaz. Szapsoljuk meg Rejkolt, mindenki. A sziget ma este 60 ezer látogatója nevében, és itt vagyok a Tomira. Jaj, egy robogó, de hál' Istennek, milyen tökéletes itt a biztonság. Nem ütött el, köszönöm, kisasszony. Szevasz, Alkesz. Itt a Laci. Szia. Ne, neki nem esik jól, hogy Alkesznek hívod. Kórusban, mint a Beatlesben, John meg a Paul. Beszéljünk egyszerre, jó? Légy szíves, ne hívjál Alkesznek. De miért? Nem szereti. Azért, mert azt hiszem... Kifejezett büdös sörszaga van a száznak. Figyelj! Ma estére ittam már pálinkát. Igen. És sört is. Sört is. Mind a kettő alkoholnak minősül. Alkesz. Nem vagyok Alkesz. Rejko, te Alkesz vagy? Abszolút, bazd meg. Csúnyán nem beszélünk. A nyelvbotlások ellenére is integetni. Alkoholista. Akarsz egy alkoholistával beszélni? Köszönöm meg anyádnak! Szeretném megkérdezni tőled, hogy mi Laci, minősül Alkesznek a magyar nyelvnek? Tamás, ugye úgy hívnak? Tamás, állj meg! Figyelj, hagyj! Drusszám! Már egy kicsit várja. Elmondom. Drusszám is. Bemutatlak egy igazi Alkesznek. Jó, mutasd be! Remélem, Rejko, az Alkesz Csákeszre készül Rejko. Ez a fiú ott bent a stúdióban. Felejtsétek Robi, ezt a az Alkesz Csákesz megvan nekünk? Kész, véget. Delikát lenne, ha lejátszanád. Abszolút. Rejko, azt hiszem már bizonyított ebben a témában, mondom a hallgatóknak. Köszönöm szépen. Szóval minek utána felém tartottátok a mikrofon? Tamás, tartásban én azt mondom, hogy az Alkesz az továbbra is félmeztelen, és ettől egy kicsit komikus. A magyar nyelvben. Szerintem nem. Megbeszéltétek? Fiú, kosárcsem 98 feliratban. Kérdezzünk meg még valakit. Kérdezzünk meg még valakit. Szerinted? A kosárcsemes fiú, parancs. TV, fotó. Laci vagyok. Peti. Környei Peti. Tomi vagyok, szevasz. Jó itt a szigeten? Szerinted az Alkesz az egy pejoratív kifejezés a magyar nyelvben? Most őszintén. Nem, ez a... Köszönjük, kedves vendégeink. Ronald Reagan a messzi norvég napsütésben. Kezdünk teljesen LHR-esedni. Igen, abszolút figyelek. És szerintem ez nem jó. Nem jó, hiszen az volt a célunk, hogy bebizonyítsuk, hogy életképtelen ez a műsor. Igen. Tehát nehogy már viccesek legyünk. Van már, nem normális betelefonálom, minden van. Szerintem most például megint. Igen, megint. Szevasz. Ciao. Szia. Nos, mit is hallgatunk még ma, ami hát be kell, hogy férjen. Be kell, hogy férjen, legfeljebb ugyanúgy elcsúszunk az időben egy kicsit. Hát én a következő bejátásra azt gondolom, hogy ez a sziget abszolút egyik quintesszenciája, és ezt mindenféleképpen le kell, hogy játsszuk, bár megint csak rövid az időnk, ugye, mert hogy a kívánságokra is kell hagyni még egy pár percet, és nem tudom, hogy gondolunk-e Lacira és Tomira a kívánságok alatt. Küldünk-e hát nekik számot, vagy pedig elraboljuk az időt, és akkor bejátszásokat fogunk hallgatgatni. Nézd, azért kéne ezen elgondolkodni, mert ez az utolsó bejátszás, amit most fogtok hallani, az bizonyítja, hogy még olyan neves külföldi sztárokkal, mint a Stereo MC's is abszolút tiszteletlenek. Tehát hogy lehet egy ilyen híres külföldi előadót Mr. Stereo-nak szólítani, ugye, amikor mindenki tudja, hogy ez a keresztneve. Tehát a helyes megszólítás Mr. MC lett volna. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez abszolút tiszteletlenség volt a részükről. Figyeljetek! Kérdezni, majd fordítom. Hi! Hello, Mr. Stereo! Yeah, hello. Yeah, hi, this is Estefem 98.6. This is a Budapest radio station. Meg szeretnénk tudni. And we would like to make an interview with you. Yeah, sorry, yeah. Okay, can we start? Yeah, sure we can, yeah. Egyetlenül kezdem interjút adni. How was the concert, Mr. Stereo? Yeah, what a bully. Was it a good, funny party? Metaverbális értelemben úgy gondolom, hogy a 74-es londoni ízlésű kör filozófiai performance-a valósult meg ma este a szigeten. Azokkal az attribútumokkal, amelyek a Pet Shop Boys-ból végül is világhírűt faragtak. The people were dancing and screaming. Nézze, az emberek a zenénkre azt mondják, hogy talán egy kicsit merész, vállalós, de mi azt mondjuk, hogy experimentális. We love Budapest. Mi a véleményük a magyar csajokról? Nagyon szer, Isten, how are the girls in the city? És tényleg. Mit tapasztal? Vállalkozásfejlesztési szempontból a harmadik kerület egy potenciális befektetői terület lehetne? And the night is still young. Hát az igazság, hogy... Very good. Thank you, Mr. Stereo, for the interview. Termál fürdő beruházása. Have a beautiful day today. Gondolom, yeah, you igen. Have a beautiful evening, man. Yeah. Love. Good night. Most good megyünk, night. És annyira mocskosul leisszük magunkat, hogy ott még az életetekben nem láttatok, mert ti csak egyszerű magyar csövesek vagytok. Hit, remény, zsűlölet, három. A gépek lázadása. Kell-e HRG? És ha kell, kinek kell? Hit, remény, zsűlölet, három. A gépek lázadása. Ma este GG-vel, Chapmannel és Jobbágy Roberttel. 8-tól. Vagy később? Én alapvetően kiborultam külön, mert ez a kis színes hozzá. Én kint ültem, és majdnem infarktust kaptam, szóval ez... Hogy mikor fogja a rádiót beperelni ez a híres külföldi előadó? Tényleg ez nagyon netes volt. Igen. Nekem nagyon tetszett, ott is, és most is. Helyes volt. Igen, ezt főleg az a rész, megélhettem, ez gyönyörű volt. Főleg az, hogy valaki megkérdőjelezte az angol tudásukat rögtön az elején. Nekem ez tetszett legjobban. Igen, mert hófehérkék megpróbáltak leszámolni velük ott közben. Akkor tudtok angolul? Nos, igen. Azt hiszem, hogy még van egy fontos dolgunk, eredményt kell hirdetnünk abban a bizonyos játékban, amelyben azt kértük, hogy küldjetek, illetve mondjatok minél kétértelműbb dicséretet, illetve beszólást Laciéknak, tehát pont ez volt a lényeg, hogy ezt igazából ne lehessen eldönteni. A zene alatt megbeszéltük, az a kedves hallgató nyert, aki egy SMS-ben a következő szöveget küldte: annyira szeretjük Lacit és Tomit, hogy kívánjuk nekik nyaraljanak minél tovább Törökben. Őt Líviának hívjuk, Líviával fel fogjuk venni a kapcsolatot, hiszen bravo. Gratulálunk, hiszen tudjuk a mobil számát. Tudom a mobil számodat, Lívia. Nos, és ezzel a játékot be is fejeztük, ezzel szemben van valaki, aki akar velünk beszélni. Talán még a játékról, bocsánat, annyit elmondok, hogy a tenyereményed, kedves Lívia, jövő szerda este 8 órára egy exkluzív bemutató előtti vetítésre a David Gale élete című filmre egy kétszemélyes belépő a Hollywood Multiplexben, az Intercom és a Rádió Café közös rendezésében. Szórakozz jól! Meghallgatjuk ezt az embert még utoljára, aki hív bennünket. Olyan szépen feltenni a pontot az íre, hogyha Géza lenne az. Hello. HRG3, hello. Szerintem ő volt. Na hát akkor így, én úgy érzem, hogy bezárult a kör. Így lassan 10 perccel 11 óra előtt. Jobbágy Robert kívánsága következzék? Köszönöm, hogy így előre engedtek. Ez számomra nagyon szokatlan, mint ahogy látom, az is, hogy bekészítetted. Hogy igen, bekészítettem. Nagyon sokáig vívottam saját magammal, hogy melyik felvétel legyen ez, amit én ma lejátszok, és így egy konferálhatom is föl, ami már nagyon-nagyon régen történt. Két felvételt választottam ki. Az egyik az a Scorpions együttes Rock You Like a Hurricane című felvétele volt, ami azért született meg így bennem kívánságként, így kafésen, igen, mert rengeteg olyan SMS jött, hogy hát ugye végül is a Hitremény Zsűrület műsora az rockzenére épül, valamilyen szinten a gitárzenére, ugye. Vicceljünk már, és az én kívánságom. Pedig ez így van. És hát... Mégis a másik számot választottam, az pedig nem lesz más, mint a Lemez Lovas dala, amit Dévényi Tibi bácsi fog előadni. Én ezt a számot... Nagyszerű, több hallgató is kérte. Utoljára két napja énekeltem el a Tabánban a Rázkert előtt a barátaimmal. Tehát még a mai hogy napig... voltál? Köszönöm, nagyon jó. Majd erről a barátaidat is megkérdezzük, jó? Jó. És hát végül is ezért, meg hát nagyon sokan kiérték ezt a számot, úgy, ahogy játsszuk le, és akkor ezért választottam, és küldelem még Lacinak és Tominak és Borinak. Hello! Ez úgy volt durva, ahogy volt. Dévényi TV bácsinak még a volt ez a kerabélos. Igen. Nem itt most eszembe hirtelen. Mi volt ez? Hogy volt az? Az a bizonyos játék. Na, mindenki ismeri. Na, tudja. Igen. Torpedó játék, így van. Az is egy komoly műalkotás. Illetve hát, amit közvetítettünk, ugye idén június 20-án a Volt Folio díjkiosztó gálán is szerintem elképesztő volt, Tibi bácsi. És sajnos nem voltam ott élőben. De különben én annak idején kivoltam rá, hogy milyen alapon énekel ez az ember, de mióta vannak ezek a valóságsók, és minden valóságsó szereplőnek van lemeze, rájöttem, hogy ez még tök jó. Igen, maga nemében minden. Ilyen alapon ő azért közelebb áll a zenéhez, mint ezek az emberek, akik után bejutottak a házba valamikor, és akkor onnantól kezdve hirtelen megtanultak zenélni, mindenhez értenek. Jó, de bejutni nagy dolog, na mindegy. Gégé, ilyenkor Laci és Tomi általában megkérdezi tőled, hogy te most nem fordnak. Milyen volt a mai műsor, ez is bizonyítja, hogy hát milyen emberek ők, úgyhogy én most nem kérdezem meg, viszont mi a kívánságod? Nem szabad megkérdezni, mert egyrészt akkor kéne ilyesmit mondanom, hogy nekem azért hiányoztak, és ez ilyen beégetne minket. Az nagyon gáz. Szóval az egész műsornak a létjogosultságottan bebukna. Nem is mondok ilyet. Helyette itt a... Azért ez meleg volt. Így a barátság meg a szerelem jegyében fogok kívánni. A barátság amiatt, mert itten a Robi akart egy Scorpion számot, és úgy döntöttem, hogy itt a barátság jegyében ezt én is szeretném. És ugye mindenkinek, aki szereti a rockzenét. És a szerelem jegyében azért, mert tök szerelmes vagyok, és ezt most már jól belemondtam az éterben. Minden is neki. Nem mondod. De komolyan. És ez egy ilyen vad szerelem. Nagyon állat, de komolyan. A Scorpion szózza ki a savát borsát. Most üvölt benne a kopasz? Csoda! Hát már hogy nem? Hol? Nagy terpesz, Scorpions. Nagyon rendben volt. Amikor lementél Spárgába, ez nagyon komoly volt. Nem az volt komoly, amikor följöttem, az volt. Amikor felsegítettünk, igen. Én is kívánhatok valamit, vagy ma annyit beszéltem, hogy nekem az most már nem is jár. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy kilépsz a bőrödből, és most valami olyan kívánságot fogunk tőled hallani, ami abszolút nem illik rád, vagy pedig ismét hozod régi formádat, és mi egy ismerünk a kívánságot. Ami drum and bass kéne kérnem? El vagy goát? De R&B-t nem. Ilyen tekintetben nem lépek ki a bőrömből. Hát olyan tekintetben talán igen, hogy most ezen a héten azt hiszem, hogy nem halt meg senki olyas valaki, akinek játszhatnánk valamilyen felvételét. Ugye Charles Bronson ugye eltávozott, de tőle nem rendelkezünk semmilyen felvétele, bár lehet, hogy énekelt ő is, nem tudom, szerintem énekelt, valószínűleg. Volt egyszer egy vagy nyugat zenét lehetett volna, de nem gondoltunk rá. Igen, hát akkor most nem marad más hátra, mint megemlékezni arról, hogy beköszöntött az ősz. Ez ilyen eredeti gondolat szerintem. Biztos ebben a rádióban még senki sem mondta, szeptember 1-e óta, hogy most már ősz van. És ennek szellemében küldöm én mindenkinek az Ain't No Sunshine című nótát Bill Withers-től. Sziasztok! Volt egy hallgató, aki teljesen ráindult erre a számra. Igen, hát van ilyen. A bombdobésszel voltunk itt nagyon sokáig, nem? Tehát amikor ment a Erzsé, minden egyes alkalommal jött egy olyan SMS, hogy hello, mi ez a zene? És mindig más küldte, én figyeltem. Ez a zene, ebből is látszik, hogy nem hülyék a hallgatók. Ebből is látszik. Felvétel volt, amivel ma is rendhagyom mondani indult a műsor. És megérdemlik a hallgatók szerintem, hogy távol létükben Laci és Tomi is kívánjon nekik valamit, és küldjön nekik egy nótát. Én szerintem, amit mi itt kiválasztottunk közösen, az olyan, mintha a srácok választották volna. Egyértelmű. Én is úgy gondolom, és szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy újra mikrofonhoz ülhetjem. Egyáltalán kinyithattad ma a szádat. Igen, nagyon jó érzés. Tehát ilyen, én irigylem a műsorvezetőket valahol. Hát most azért, ez egy hosszabb időre megint felejtsd el, azt hiszem. Nagyon jó volt. Nem tudom, lehet, hogy bekéreszkedek a Hegyi Gyuriékhoz is egy kicsit, még hátra megengedik, hogy beszél. De miért menekülnek az ajtóból? Nem tudom, minden esetre máskor ott szoktak tolongani az üvegajton túl, most pedig nem látok senkit. Ennek is lehet valami oka. Lehet, hogy ők is hallgatják a műsort. Köszönjük el. Azzal a számmal amivel ez a műsor akkor szokott kezdődni, amikor Laci és Tomi itt van velünk, reméljük a jövő héten megint itt lesznek. Ez volt a Hétremény Zsölet 3, és reméljük hoznak nekünk bőrkabátot. Éljen minden robot. Én török leppet szeretnék. Én Tarkant.